गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च जयतां सुरतौर्पङ्गौ मम मंदमतेर्गति मत्सर्वसुपदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनुभाव प्रकरण भक्त साम्य सिंधु का उसमें विभिन्न अनुभावों का वर्णन कर रहे हैं। अनुभाव वे चेष्टाएं हैं जो कि बुद्धि पूर्वक कहीं की जाए। बिना बुद्धिपूर्वक जो चेष्टाएं अपने आप हो जाती हैं उनको सात्विक कहते हैं और जो बुद्धिपूर्वक की जाए उनको आहार्य अनुभाव कहते हैं। सामान्यतः सात्विक भाव भी अनुभावों के भीतर ही माने जाते हैं, परंतु फिर भी सात्विकों की गिनती अलग की गई क्योंकि वे अलग से कहीं प्रकट होते हैं। तो 31 सात्विक भाव, उन 31 सात्विक भावों में इकतीस अनुभाव, उन 31 अनुभावों में आपसे कह रही 31 जो अनुभाव हैं उन 31 अनुभावों में एक अनुभाव कहलाएगा उद्भास्वर, सात्विक कहलाएंगे 8 और अलंकार रूप में 22। ऐसे ये 22 और 8 30 और 1 31 ये अनुभाव हैं। इनमें उद्भास्वर अनेक हैं परंतु उनमें एक उनकी गिनती की गई। तो जो मोह नामक अनुभाव है, मोह नामक सात्विक भाव व्यवचारी भाव, उस मोह नामक व्यवचारी भाव का अब वर्णन कर रहे हैं। वो सात्विकों का वर्णन, उसका वर्णन पहले हो चुका था अनुभावों का, अब सात्विक भावों का वर्णन चल रहा है। हरे कृष्ण। संचारी भावों का वर्णन चल रहा है। इसमें आनंद के कारण जो हर्ष के कारण जो मोह होता है, उस मोह की चेष्टाएं वर्णन कर रहे हैं कि निरुच्छ्वसित रीतयो, मोह का प्रसंग चल रहा है। मोह नामक एक संचारी भाव है, उसका प्रसंग चल रहा है। ये 94th कार्य का है, वह श्लोक है कि निरुच्छ्वसित रीतयो विघटिताक्ष पक्षमक्रिया निरीह निखिलेन्द्रिया प्रतिनृत्त चित वृत्तय अवेक्ष कुरु मंडले रहस्य पुंडरी के क्षणम ब्रजामृत दिशो भजन कनकशाल भंजी श्रियम। ये श्लोक हो गया था कि एकाएक कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर को अपने बाड़े में, जहाँ पर गोपियाँ विराजमान थी, अपने निवास स्थान पर, अपने घेरे में, चार दीवारी में, वहाँ श्री श्याम सुंदर को एकाएक प्राप्त करके श्री ब्रज गोपिकाओं को अपूर्व हर्ष की प्राप्ति हुई। और उस हर्ष में वे कह रही हैं निरुच्छ्वसित रीतया, उनकी श्वास लेना भी जैसे वे भूल गई हैं, श्वास रोक करके अपलक श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, उसको भी रोक लिया है। विघटिताक्ष पक्षमक क्रिया, अक्षी माने नेत्र, उनमें पक्षमक क्रिया, पलकों का जो झपकना है वो भी विरमित हो गया है, विघटित हो गया है, आईलिट्स भी नहीं गिर रहे हैं, आँखों के पलक भी, पक्षमक क्रिया वो भी नहीं हो रही है। निरीह निखले इंद्रिया, जितनी भी इंद्रियां हैं वो उन गोपियों की ईहा माने चेष्टा, उस चेष्टा से रहित हो गई हैं। निरीह निखले इंद्रिया प्रतिनिवृत्त चित्त वृत्तया, और उनके चित्त की जितनी भी वृत्तियाँ थीं वे भी प्रतिनिवृत्त हो गई। चित्त में जो वृत्तियाँ होती हैं वो चित्त की वृत्तियाँ भी प्रतिनिवृत्त हो गई हैं, वे भी दूर हो गई हैं, प्रतिनिवृत्त चित्त वृत्तया। अवेक्ष कुरु मंडले, आज कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर को जब देखा रहसी एकांत में, जहाँ गोपियों का घेरा बना हुआ है, उस घेरे में ओट लगी हुई है, वहाँ एकांत स्थल है गोपियों का दूर, श्री कृष्ण ने सबके ब्रजवासियों के निवास की कुरुक्षेत्र में व्यवस्था की है, और वहाँ पर वे गोपियाँ उस एकांत स्थल पर, जहाँ पर केवल गोपियाँ ही हैं और कोई दूसरा भाव नहीं है, वहाँ पर उनको देख करके अवेक्ष कुरु मंडले रहस्य पुंडरीक नयन श्री श्याम सुंदर का जब दर्शन किया तो ब्रजाम्बुज दृशो भजन, आज ब्रज की अम्बुज दृश्य, अम्बुज मान कमल, तो कमल नयना वे गोपिकागण कनकशाल भंजी श्रियम, कनकशाल भंजी बन करके, सोने की पुतली बन करके विराजमान हो गई, अर्थात वे जड़ मोह दशा को प्राप्त हो गई हैं। आज गोपियों ने कनकशाल भंजी की शोभा को प्राप्त कर लिया है। उनकी शोभा को प्राप्त करी हैं। यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार का प्रयोग है, जहाँ उपमा उपमेय साधारण धर्म और वाचक, इन चारों वस्तुओं का प्रयोग हो वहाँ पर पूर्ण उपमा होती है। जैसे नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चारों चीज आ गई, नायिका का मुख भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया उपमेय, नायिका मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, समान हो गया वाचक शब्द, सुंदर ये हो गया साधारण धर्म। तो उपमा के चारों पक्ष, उपमान उपमेय वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन सब का पूरी तरह से उल्लेख हो तो वहाँ पर होता है पूर्ण उपमा। लुप्तोपमा नहीं है, जहाँ पर कोई एक चीज लुप्त हो वहाँ पर लुप्तोपमा होगा, परंतु पूर्णोपमा वहाँ पर होगा। यहाँ पर भी वही है कि आज श्री कृष्ण का दर्शन करके कमल सरी के नेत्र वाली ये शाल भंज श्री को धारण करती हुई आज गोपियाँ विराजमान हुई। श्री हो गया समान धर्म, शालभंजी हो गई उपमान, गोपी और समान ये उसकी उसको धारण करती हुई विराजमान हुई, ये वाचक शब्द हो गया। तो मानो शालभंजी श्री को इन्होंने धारण कर लिया है, उस शोभा को धारण करके विराजमान हुई। अब विश्लेषात यथा हंसदूते, कवि वियोग में भी मोह की दशा उत्पन्न होती है। हंसदूत में कह रहे हैं, पहला श्लोक है कि कदाचित खेदाग्निम विघटये तुम अंतर गतमसव सहाली भिर लेभे तरलित मना यामुन तटीम चिरात अस्याश्चित्तम परिचित कुटीराव कलना अवस्था तस्तार स्फुट मसौ सुषुप्ते प्रिय सखी। कवि श्री राधिका माथुर वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। कदाचित खेद अग्नि, और खेद की अग्नि में, श्यामचंद्र के विरह की अग्नि में विघट तुम अंतर गति मसौ, जिनका अंतर गति हृदय भी आज विरह की अग्नि में तप करके विघट तुम फटना चाह रहा है, जिनका हृदय विरह में फट रहा है। वो कदाचित खेदाग्नि, कभी खेत की अग्नि में पड़ी हुई श्री राधिका विघट तुम अंतर गति मसौ, वे उनका अंतर गति माने उनका हृदय विघटित तुम जहाँ फटने वाला है, उस समय श्री राधिका को बचाने के लिए सहा ली भे ले भे सखियाँ उनको ले करके आई, आली सखीगण सखियों के साथ में आई। तरलित मना यामुन तटिन, चंचल चित्त वाली होकर के श्री यमुना तट पर उनकी सखियाँ उनको लेकर के आई। श्री राधिका ने यमुना तट को प्राप्त किया, तो कदाचित श्री राधिका ने तरलित मना अत्यंत चित्त वाली जो राधिका हैं उन्होंने यामुन कटीम लेभे यमुना के किनारे को प्राप्त किया, माने सखियों के साथ में यमुना किनारे को प्राप्त किया, क्योंकि उनके हृदय में जो विरह अग्नि है उस विरह अग्नि से उनका हृदय फट रहा है, और उस अग्नि को विघटित तुम माने शांत करने के लिए, अग्नि को शांत करने के लिए, तो अग्निम विघटित तुम अग्नि का शमन करने के लिए असौ श्री राधिका, असौ माने वे श्री राधिका तरलित मन होकर के उस समय यमुना तट पर पधारी, और यमुना तट पर पधार करके चिरात अस्याश्चित्तम वहां पर उन्होंने अपनी उन कुंजों का दर्शन किया जिन कुंजों में चिरात्मा ने बहुत काल तक अस्याश्चित्तम उन श्री राधिका का जो चित्र है वह परिचित कुटीराव कलनाथ उन कुटीरों का दर्शन करके विलास कुटीरों का दर्शन करके अवस्थानतः कलनाथ अवस्थाह सस्तारो उन राधिका की कोई अपूर्व अवस्था हो गई। उस समय श्री राधिका की ऐसी अवस्था हो गई है, मोहग्रस्त हो गई कि उस समय उनकी अवस्था को सुषुप्ते है प्रिय सखी, सुषुप्ति रूपी प्रिय सखी ने उनको उस विरह से पार किया, तो नींद नहीं आ, सुषुप्ति नहीं आ गई, मानो सुषुप्ति एक सखी है और उस सखी ने श्री राधिका की उस विरह अवस्था को तस्तारो उससे उनको पार कर दिया। दोबारा सुने, कदाचित खेदाग्नि, कवि श्री राधिका के हृदय में माथुर वियोग में खेद की अग्नि आई। विघटितुम अंतर गतिमसव, और उनका जो विरह अग्नि है वो उनके हृदय को फाड़ रही है, ऐसी अग्नि को विघटितुम दूर करने के लिए, अंतर गतिमसव जो अग्नि भीतर है उस अग्नि को दूर करने के लिए, असव माने उन श्री राधिका ने सहा लीभिर लेभे अपनी सखियों के साथ यमुना तट को प्राप्त किया। श्री राधिका कैसी हैं? तरलित मना, जिनका मन अत्यंत अत्यंत चंचल हो रहा है, ऐसी उन राधिका ने सखियों के साथ श्री यमुना तट को प्राप्त किया। माने सखियां राधिका को यमुना तट लेकर के आई, और मथुरा गए ठाकुर जी, उसका व्योग, हाँ मथुरा संबंधी व्योग, वो यहाँ पर माने वो माथुर व्योग का मतलब वही है, माने मथुरा गए हैं उस समय व्योग। चिरात अस्या चित्तम, उस समय श्री राधिका का जो चित्त है वो चिरात बहुत दिनों तक उन्होंने परिचित कुटीराव कलनाथ, 95वां श्लोक है 95, परिचित कुटीराव कलनाथ, जिन कुटीरों में उन्होंने बहुत दिन तक विलास किया था, उन कुटीरों का जब दर्शन किया तो अवस्था स्तस्तारो, उनकी कोई अवस्था हो गई, अवस्था माने अत्यंत दयनीय अवस्था उनमें उत्पन्न हो गई। उस अवस्था को तस्तारो माने पार किया किसने, कोई दयनीय अवस्था में राधिका डूबने लगी, उसको उन्होंने पार किया किसने, सुषुप्ते है प्रिय सखी, सुषुप्ति रूपी प्रिय सखी ने ही उनकी उस अवस्था को पार किया। यहां सुषुप्ति जो है वो प्रिय सखी बन गई, ये मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन नाम करके एक अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन, जहां किसी जड़ वस्तु को चेतन बना दिया जाए, तो सुषुप्ति रूपी, सुषुप्ति जो है नींद, वही उनके लिए प्रिय सखी बन गई, और प्रिय सखी बन करके अवस्थास्तस्तारो, उस प्रिय सखी सुषुप्ति ने श्री राधिका की उस विरह अवस्था को पार किया, विरह अवस्था को से उनको पार लगाया। तो चिरात अस्याश्चित्तम, बहुत दिनों तक उस परिचित कुटीरों का दर्शन किया करती रही हैं, और उनका आज पुनः दर्शन करके श्री राधिका के हृदय में सारी अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, वे सारे दृश्य उपस्थित हो गए। तो सजातीय व्यक्ति, उनका संग अमुक काल संबंधित, लीला संबंधी काल और लीला संबंधी स्थल, ये देश काल और पात्र, ये तीन चीज ऐसी हैं जो कि जल्दी से रस का उद्दीपन कर देती हैं। तो यहाँ पर कुंजों का दर्शन करके, देश का दर्शन करके, वृंदावन का दर्शन करके श्री राधिका का भाव अत्यंत अत्यंत बढ़ गया, और विरह भाव यही है साथ में। तो धाम कैसे लीला की स्फूर्ति कराता है, इसकी ओर यहाँ श्री रूप गोस्वामी ने संकेत किया है। तो हंसदूत का पहला ही श्लोक है, तो उस समय श्री राधिका अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान हुई। अब कभी कभी भय के कारण भी मोह की दशा उत्पन्न होती है, उसमें एक लीला का स्मरण कर रहे हैं कि मुकुंद माविष्कृत विश्वरूपम निरूपयन वा नरवर्य केतु, बानरवर्य केतु करार बिंदात पुरतस्खलंतम न गांडिवम खंडित धीर विभेदो। अर्जुन का एक नाम है बानर वर्य केतु, हनुमत केतु, बानर केतु यह अर्जुन का नाम है, अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का की छाप है, तो बानर वर्य माने श्री हनुमान, वो ही जिनकी केतु के ऊपर है, ध्वजा के ऊपर है। अर्जुन को कभी गर्व हो गया महाभारत के युद्ध में कि मैं बाण मारता हूँ तो कर्ण का रथ चार हाथ पीछे चला जाता है धक्का से, अर्जुन बाण मारता है तो मेरा रथ वहीं के वहीं खड़ा रहता है। श्री ठाकुर ने कहा हनुमान जी जरा सा ऊंचा हट जाना। सो अर्जुन का रथ कर्ण के बाणों से फिर आठ हाथ पीछे चला गया, उसका अभिमान दूर हो गया कि ये मेरे रथ को जो रोक रहे हैं वो हनुमान जी रोक रहे हैं। अर्जुन वरे केतु, ये बानर वरे केतु, अर्जुन बानर वरे केतु हैं, बानरों में श्रेष्ठ उन वो ही जिनके केतु के ऊपर धीर के ऊपर विराजमान है। ऐसे अर्जुन ने मुकुंद माविष्कृत विश्व रूपम, श्री मुकुंद के द्वारा विश्व रूप को जब प्रकट किया गया, जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही सबका कारण हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, चतुश्लोकी जो श्रीमद् भगवद गीता है उस चतुश्लोकी भगवद गीता में नौवें अध्याय में कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे ही सारी वस्तुएं प्रकट हुई, मत्त सर्वम प्रवर्तते मुझसे ही सारी वस्तुएं प्रवृत्त हो रही हैं, यह मान करके मेरा भजन करना चाहिए। बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान जन है भाव से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं क्योंकि मैं सबका आश्रय हूँ, इस बुद्धियों को धारण करके, और वे बोध एक दूसरे को बोध प्रदान करते, तुष्यंति च रमंति च, रसिक जन भी एक दूसरे को मेरी कृष्ण कथा का गायन करते हुए भी परम परम आनंदित होते हैं। तो भगवद्गीता में रसिकता भी विद्यमान है, ऐसी बात नहीं है, रसकों की चर्चा भी वहाँ पर, इसी के आगे का जो श्लोक है वो तुष्यंति च रमंति च, वे भक्तगण परस्पर कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, मेरा स्मरण करते हुए परम परम आनंदित भी होते हुए वे विराजमान होते हैं। और उसको दिखाने के लिए कि ये सारे भीष्म और कर्ण और सब जो कौरव हैं ये सब तो पहले से मरे मराए हैं, ये सब मेरे मुख में घुस रहे हैं, घुसे हुए हैं, ये मरे मराए हैं, तू तो केवल इनको मारने का निमित्त बन जा। और ये दिखाने के लिए भगवान ने जब विश्व रूप का दर्शन कराया तो मुकुंद माविष्कृत विश्व रूपम, मुकुंद के द्वारा जब विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया गया तो निरूपयन बानरवर्य उसको दिखाते हुए अर्जुन एकदम घबरा गया। और अर्जुन यही कह रहा है कि मारे अपने सौम्य रूप का मुझे दर्शन कराओ, मैं आपके इस रूप का दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, आपका जो विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है उसका मैं दर्शन करूँगा, ये विश्व रूप विशुद्ध सत्वात्मक नहीं है, ये त्रिगुणात्मक है, इसलिए विश्व रूप कभी भी अवतारों में नहीं गिना गया। जहाँ 24 अवतार गिने गए उसमें विश्व रूप की गिनती नहीं है, क्योंकि भगवान के जितने भी अंग हैं वे सब के सब अंग, भगवान के सभी अवतार विशुद्ध सत्वात्मक हैं, चिन्मय हैं, जबकि विश्व रूप यह त्रिगुण माया का रूप है, त्रिगुणात्मक वस्तु वे भगवान के अंग में विराजमान हैं, तो विश्व रूप गुणों से प्रकाशित रूप है, त्रिगुणों से प्रकाशित रूप है, जबकि मत्स्य कूर्म वराह ये त्रिगुणों से प्रकाशित रूप नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आप अपने सौम्य रूप का दर्शन करो तो उस समय बभूव इंद्रियाणी वो बिना प्राण विचेतसा, उस समय करा अर्जुन जो हैं उनके करार बिंदा पुरतस्खलंतम, उनके हाथ से गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ से छूट गया। उस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन एकदम भयभीत हो गए और उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया है। उस श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन करते हुए कि सब लोग प्रकट हो रहे हैं और मुख में समाते हुए कौरव इत्यादिक चले जा रहे हैं, सारे तत्व भगवान के श्री अंग में विराजमान हैं, प्राकृतिक तत्व भी भगवान के श्री अंग में विराजमान हैं, ऐसा दर्शन करके और उस भयानक रूप का दर्शन करके अर्जुन घबरा गए और कह रहे हैं कि अपना मनुष्य आकार वही मुझे दर्शन करा। खंडित धीर विवेद, अर्जुन की बुद्धि खंडित हो गई और उसने अपने गिरते हुए धनुष को भी नहीं जाना। गांडीवम न विवेद, गांडीव धनुष को भी उसने नहीं पहचाना। दोबारा भाई के कारण अर्जुन को जो मोह हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि मुकुंद के द्वारा जब विश्वरूप को प्रकट किया गया तो विश्वरूप को प्रकट करने पर विश्वरूप त्रिगुणात्मक है, जबकि मुकुंद का स्वरूप मोक्ष को प्रदान करने वाला और वह विशुद्ध सत्वात्मक है। तो अर्जुन विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, त्रिगुणात्मक रूप का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुकुंद शब्द दिया। ऐसे विश्वरूप का निरूपण दर्शन करते हुए वो बानर वर्य केतु बानर ध्वज अर्जुन उसके हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिर गया और खंडित थी उसकी बुद्धि ऐसी मोह से युक्त हो गई कि उसने अपने गिरते हुए धनुष को भी नहीं जाना। अब विषाद के कारण भी कभी मोह उत्पन्न होता है, जैसे श्री कृष्ण अपने बछड़ाओं को जल पान कराने के लिए बक्सरोवर पर चिल्ली गांव ब्रज में जो है उस चिल्ली गांव में बक्सरोवर के ऊपर लाए, छाता के पास में है चिल्ली गांव, तो वहां लाए। सारे सखा उस सरोवर के किनारे एक बहुत बड़े बक को बैठा हुआ देख रहे हैं, बगुले को बैठा हुआ देख रहे हैं। सब कह रहे हैं भैया इतने बड़े बगुला तो हमने देखो नहीं, डर कोई नहीं रहा है, केवल विस्मय की भावना है। बालकों का स्वरूप ही ऐसा है कि किसी चीज से तो अनावश्यक डरें और जो डरने की चीज है उससे नहीं डरते हैं, बालकों का स्वभाव ही होता है। तो बोले इतने बड़े बगुला तो हमने देखो ना है। श्री कृष्ण जैसे उस बगुले के पास में गए, ये बगुला अपनी बहन बकी पूतना उसका बदला लेना चाहता है और कृष्ण को पास में आते ही इसने झपट करके कृष्ण को जो मुंह में पकड़ा। उस समय सारे ब्रजवासियों की क्या दशा हुई, ब्रज में बड़े अमंगल होने लगे, उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि कृष्ण महाबकग्रस्तम, श्री कृष्ण किसी महाबगुले के द्वारा ग्रस लिए गए हैं। ऐसे कृष्ण को बगुला के मुख में गया हुआ देख करके रामादयोर्भका, श्री बलराम आदि जितने भी अर्भक बालक वे सब के सब घबरा गए। अर्भक माने बालक। और बभूव इंद्रियाणि वो बिना प्राण विचेतसा, जैसे इंद्रियां प्राण के बिना चेष्टा रहित हो जाती हैं, प्राण यदि त्याग कर दें तो इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती हैं। हमारे शरीर में जो अनाहत चक्र है उस अनाहत चक्र में कहीं प्राण और अपान इनकी गांठ है और वो रहट की तरह से चलती है। अपान नीचे खींचता है प्राण ऊपर ले जाता है, अपान नीचे खींचता है प्राण ऊपर ले जाता है। जिस दिन ये गांठ खुल जाती है उस दिन राधे राधे समाप्त हो जाता है। और जैसे ही प्राण समाप्त हुए वैसे जितनी भी इंद्रियां हैं वे इंद्रियां भी कार्य करना बंद कर देती हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि बभूव इंद्रियाणि वो, मानो इंद्रियां बिना प्राणम विचेतसा, प्राण के बिना चेष्टा रहित हो गई। ये विषाद के कारण बलदाऊ जी एकदम विमोहित हो गए, दाऊ भैया एकदम विमोहित हो गए। अस्या नेत्रात्म पर्यन्ते स्या सर्वत्रैव मूढ़ता, कृष्ण स्फूर्ति विशेषस्तु न कदाप्यत्र लीयते। ध्यान रखना चाहिए कि अस्य अन्यत्र आत्म पर्यन्ते स्या सर्वत्रैव मूढ़ता, कि एक भक्त की कृष्ण वियोग की दशा में सर्वत्र तो मूढ़ता उत्पन्न होती है परंतु कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, कृष्ण दर्शन में मूढ़ नहीं है। ये नहीं है कि कृष्ण दर्शन में वो मूढ़ हो जाए। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर ये सिद्धांत निरूपण किया के मूर्छा की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में भी वैष्णवगण उनका कृष्ण स्मरण निरंतर चलता रहता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का सुषुप्ति की अवस्था में अहमिति च प्रसुप्ते, उसका अहंकार भी प्रसुप्त हो जाएगा, मूर्छा अवस्था में वो कुछ सोच नहीं सकता है, उसका सोचना भी बंद हो जाएगा, परंतु भक्त का कभी भी मूर्छा की अवस्था में भी कृष्ण स्मरण वह बंद नहीं होता है, उसका अंतकरण में कृष्ण स्मरण कहीं ना कहीं अपने आप चलता रहता है। तो अस्य अन्यत्र आत्म पर्यंत, कि अन्य लोग तो आत्म पर्यंत माने मन पर्यंत और आत्म माने अहंकार पर्यंत सुषुप्ति में कहीं मूढ़ हो जाते हैं, सर्वत्रैव मूढ़ता, परंतु कृष्ण स्फूर्ति विशेषस्तु, कृष्ण की स्फूर्ति भक्तों की कभी भी नष्ट नहीं होती है, कृष्ण स्फूर्ति बनी रहती है, अन्य जो स्फूर्तियां हैं वे सर्वत्र लीन हो जाती हैं। ये माने ये जो प्राप्त मोह व्यक्ति है उसमें आत्म पर्यंत माने अहंकार पर्यंत सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर का एक अहंकार तो समाप्त, जो कृष्ण की स्फूर्ति है उस अहंकार के समाप्त होने पर भी अहंकार का कुछ अंश रह जाता है, तो अहंकार का कोई अंश रह जाता है। सामान्यतः भी सुषुप्ति में और सभी अब सुषुप्ति की अवस्था में भी जो चित्त है उसका 252वां अंश योगशास्त्र कहता है कहीं बना रहता है। हम कहते हैं ये व्यक्ति सो रहा है, परंतु उस समय भी कहीं ना कहीं 252वां अंश चित्त का जागृत रहता है। रिएक्शन नहीं कर पाएगा, परंतु कौन आया कौन नहीं आया ये सब चित्त देख रहा है, थोड़ा सा अंश कहीं नहीं जगा रहता है। परंतु इन ब्रजवासियों का मोह की अवस्था में भी कृष्ण की स्फूर्ति इनकी पूरी बनी रहती है। यहाँ पर 252 वाला नहीं है, यहाँ पर कृष्ण स्फूर्ति पूरी बनी रहेगी, अन्य जो स्फूर्तियाँ हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। अब मृति, मृति माने मरण, काव्य शास्त्र में मृत्यु की अभिलाषा करना ही मरण है, या मृत्यु जैसी दशा प्राप्त हो जाना वो मरण है। तत्त्वतः विरह में मरण साक्षात नहीं है, यदि मरण हो जाएगा तो फिर श्रृंगार रस नहीं रहेगा, वहां पर करुण रस हो जाएगा। करुण रस में और श्रृंगार रस में, विरह श्रृंगार में अनुभव एक से हैं, चेष्टाएं एक सी हैं, परंतु करुण में मिलन की संभावना समाप्त हो जाती है, विरह में मिलन की संभावना बनी रहती है। ये करुण रस और श्रृंगार रस इन दोनों का अंतर है। तो मृत्यु के विषय में कह रहे हैं, विषाद व्याध संत्रास संप्रहार क्लमादि भी प्राण त्यागो मृत्यु ही। मृत्यु की परिभाषा है प्राण का त्याग करना, मरण किसे कहते हैं, बोले प्राण का शरीर को त्याग कर देना, पंच प्राणों का शरीर को त्याग करके निकल जाना। जैसे निकलेंगे प्राण, जो प्राण अपान की जो गांठ है वो जैसे ही खुली, प्राण जैसे निकले, वैसे ही इंद्रियां फिर कार्य करना बंद कर देती हैं। तो मृत्यु की परिभाषा हुई प्राण त्याग। तस्याम, अब ये प्राण त्याग किससे होता है उसके कारण बता रहे हैं, परिभाषा दे दी, अब उसके फैक्टर्स बता रहे हैं उसके कारण क्या हैं, कि विषाद, कभी ज्यादा दुख के कारण प्राण त्याग होता है, कभी व्याधि रोग के कारण प्राण त्याग हो जाता है, रोग के कारण भी प्राण त्याग हो जाता है। व्याधि माने कफ पित्त बात, ये यदि बिगड़ते बिगड़ते सम अवस्था में आ जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। जब तक संतुलित अवस्था में रहेंगे परंतु विषम रहेंगे तब तक प्राण बने रहेंगे। कफ पित्त बात ये बिगड़ करके यदि बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो वो प्रलय की स्थिति हो जाएगी, मृत्यु की स्थिति हो जाएगी। ऐसी प्रलय की स्थिति में सत्व और स्तम इनकी साम्य अवस्था, उसका नाम प्रलय है, विषम अवस्था का नाम सृष्टि है। तो व्याधि, फिर संत्रास माने भय, भय के कारण भी मृत्यु हो सकती है। फिर संप्रहार, किसी ने तलवार मार दी, गला काट दिया चक्र से दुष्ट का, शत्रु का, श्री कृष्ण ने, तो संप्रहार, प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। और क्लमाद भी, ज्यादा थकने पर भी मृत्यु हो सकती है। तो ये चार विशेषताएं बताई, पांच विशेषताएं बताई, विषाद, व्याधि, त्रास, संप्रहार और क्लम, थकान, इनके द्वारा मृत्यु प्राप्त होती है, प्राणों का त्याग होता है। अब प्राणों का त्याग होता है तब क्या दशा उत्पन्न होती है, उसमें कौन कौन सी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वो कह रहे हैं अव्यक्ताक्षर भाषणम, अव्यक्त अक्षरों में कुछ बोलना, बड़बड़ाते हुए अस्पष्ट अक्षरों में कुछ बोलना, अव्यक्त अक्षरों से बोलना। विवरण, मुख का सूख जाना, रंग बदल देना, विवरण गात्रता, मुख और शरीर का रंग बदल जाना। श्वास मान्यम, श्वास का मंदा होना, और हिक्का देह और हिचकियाँ आना, ये मृत्यु की पूर्व दशाएं, ये मृत्यु की पूर्व दशा है। जैसे कह रहे हैं कि कोई परम भाग्य वाले व्यक्ति होगा जो कि मथुरा में अपने प्राणों का जब त्याग कर रहा है तब उसकी ये दशा हो रही है। क्या दशा हो रही है? अनुल्लास श्वासा, उसकी सांसें पूरी तरह से उल्लास को प्राप्त नहीं कर रही हैं। पहले तो बहुत तेज तेज चल रही थी, ऊर्ध सांस चल रही थी, और फिर धीरे धीरे श्वास धीमी होती हुई चली जा रही है। अनुल्लास श्वासा, श्वास अनुल्लास होती हुई चली जाती। मुह असरलोत्तान तानित दृशः, और बार बार असरल, असरल माने आंखें कुछ टेढ़ी होती हुई, और उत्तान माने पलकती हुई, ऊपर पुतली जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल महर्षि व्यक्ति की दशा बता रहे हैं। तो मुंह असरल, टेढ़ी और उत्तान दृष्टि उसकी होती हुई चली जा रही है। ब्रह्मबंत काये किमप नव वैवर्ण मभिता, और शरीर में कोई नया विवर्णता, शरीर का रंग पीला पड़ता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा है। तो विवर्णमंत काये माने विवर्णमंत माने प्रकट हो रहा है शरीर में, किमप नव वैवर्ण मभिता, शरीर का जो स्वाभाविक रंग है वह बदलता हुआ चला जा रहा है। हरे नामा व्यक्ति कृतम अलग हिक्का लहर भी, और वह पुण्यवान व्यक्ति मथुरा में प्राणों का त्याग करते हुए हरे नामा अव्यक्तिकृत, हरि के नाम उनका अव्यक्त रूप में उच्चारण कर रहा है, माने कहीं अस्पष्ट रूप में श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है। और अलग हो हिक्का लहर भी, और उसकी हिचकियां, अलग हो माने तेज तेज, लघु नहीं है, ऐसी तेज तेज हिक्का लहर भी, हिचकियां उसको आ रही हैं। प्रज्वल पंता प्राणान, और उस समय हरे नाम को अव्यक्त रूप में प्रज्वल पंता वह गायन करते हुए प्राणान जहते मथुरायाम सुकृतना, जो सुकृति होते हैं, पुण्यवान होते हैं, वे ही मथुरा में इस प्रकार प्राणों का त्याग करते हैं। यथावा अथवा बिरमद अलघ कंठोद्घोष घुक्कार चक्रा क्षण विघटित ताम्यत दृष्टि खद्योत दीप्ति ही हरि मेहर निपीत प्राण गाढ़ांधकारा क्षय अगमत अकस्मात पूतना काल रात्रि। पूतना को एक रूपक दिया गया, पूतना ही काल रात्रि है, पूतना एक काल रात्रि के समान है, और काल रात्रि में जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो पूतना के शरीर में वे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, और काल रात्रि जैसे बीत रही है ऐसे पूतना रूपी काल रात्रि अब व्यतीत होती हुई धीरे धीरे मरती हुई चली जा रही है। पूतना की मरण दशा का वर्णन कर रहे हैं। बिलमत अलग कंठोद्घोष, पूतना जो जोर जोर से पुकार रही थी कि अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, मेरे स्तन को मेरे प्राण जा रहे हैं। परंतु अलहु माने जोर से, लघु नहीं है, जो जोर से, जो कंठोद्घोष पूर्वक जो पुकार रही थी वह उसकी आवाज धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली गई है। और गुत्कार चक्रा, उसकी आवाज अब घूंघू करके विराजमान हो गई है, जैसे काल रात्रि में गुत्कार चक्रा उल्लू ही उल्लू सर्वत्र दिखते हैं। उल्लू दिखने लगते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि कहीं काल रात्रि बीत रही है। तो उल्लुओं का दर्शन करना ये अपशकुन माना जाता है, ये कहीं अनिष्ट की कहीं संभावना होती है। तो गुत्कार चक्रा, गुत्कार माने उल्लू, उल्लूक उनका समूह, वह भी अब क्षणम विघटित धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला जा रहा है। ताम्य दृष्टि खद्योत दीप्ति ही, तो पूर्णिमा ये पूतना जो है उसकी गुत्कार मन घुरघुर की आवाज वो भी धीरे धीरे समाप्त होती है। जोर से बोलना समाप्त हुआ, फिर धीरे धीरे घुरघुर करना वह भी समाप्त हुआ। फिर क्षण विघटित ताम्यक दृष्टि खद्योत दीप्ति ही, जैसे काल रात्रि में जो खद्योत चमक रहे हैं तारे, वे तारे टूट टूट करके गिरने लगते हैं और वे काल रात्रि के आने पर जैसे वे समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही ताम्यत वो अत्यंत अत्यंत पहले तप रही है पूतना और फिर दृष्टि खद्योत दीप्ति ही, उसकी दृष्टि रूपी पटबीजिनाओं की दीप्ति धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है। हर मेहर निपीत प्राण गाढ़ांधकार, श्री पूतना प्रलय काल में सूर्य इतना चमकता है कि वह पृथ्वी के सारे रस को सोख लेता है। इतनी तेज गर्मी पड़ती है प्राकृतिक प्रलय के समय। तो हरि मेहर निपीत प्राण गाढ़ांधकारा, श्री कृष्ण रूपी मेहर माने सूर्य ने आज गाढ़ अंधकार उसको पी लिया है। सूर्य का अत्यंत तेज चमकना, उस तेज चमकने से जो अंधकार है वो अंधकार कहीं पी लिया जाता है। तो हरि मेहर, हरि रूपी सूर्य के द्वारा प्राण रूपी गाढ़ अंधकार को पी लिया गया है। ये रूपकों का प्रयोग है, परंपरित रूप का, परंपरित नहीं सांग रूपक का प्रयोग है। माने जो प्रलय रात्रि है उस प्रलय रात्रि में जितने भी अंग होते हैं वो पूतना के अंग में दिख रहे हैं। पूतना ही काल रात्रि है और काल रात्रि होने पर रात्रि में जो अंग होते हैं वे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। जैसे जोर जोर से गरजना, फिर उल्लुओं की आवाज आना, फिर तपना अत्यंत, फिर खद्योत तारे उनका टूट के गिर जाना, ये सब कालरात्रि के गुण हैं, प्रलय के गुण हैं। और हर मेहर निपीत सूर्य का अत्यंत तेजी से चमकना और चमकने के बाद में फिर सूर्य का भी टूट जाना, पहले बहुत तेज वर्षा होना, फिर सूर्य का तपक करके सारे जल को सोख लेना और उस समय सारा ब्रह्मांड वह उपले के समान, कंडे के समान, लाल अंगारे के समान हो जाए। और जैसे अंगारा ज्यादा पकने के बाद में फूट जाता है, ऐसे ब्रह्मांड उस समय चटक जाता है महाप्रलय। तो प्राण गाढ़ांधकारा, और सूर्य जैसे अंधकार को बहुत देर चमक करके फिर अंधकार को बिल्कुल समाप्त कर देता, अंधकार नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर गाढ़ अंधकार उनको आज प्राण रूपी अंधकार को श्री कृष्ण रूपी सूर्य ने निगल लिया है। क्षेम अगमत अकस्मात पूतना काल रात्रि ही, इस प्रकार पूतना रूपी काल रात्रि क्षय को प्राप्त हो गई। चार प्रकार के प्रलय वर्णन किए गए हैं द्वादश स्कंद में, नित्य नैमित्तिक आत्यंतिक और प्राकृतिक। नित्य प्रलय है कि हम प्रत्येक क्षण हमारे शरीर में कहीं प्रलय हो रहा है, हम जैसे एक क्षण पहले थे वैसे दूसरे क्षण नहीं है, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, उसका नाम है नित्य प्रलय। निरंतर निरंतर हमारे शरीर में चेंज हो रहा है और व्यक्ति भी चेंज होते हुए अंत में नित्य मर रहे हैं। तो व्यक्तियों का मरना और जन्म लेना ये हो गया नित्य प्रलय। शरीर में परिवर्तन भी होना और मरना और जन्म लेना ये हो गया नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय कहते हैं जब ब्रह्मा को नींद आए, ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं और रात को ब्रह्मा सो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा की नींद से उत्पन्न होने वाला जो प्रलय है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, नित्य नैमित्तिक। अब तीसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक का तात्पर्य है कि ब्रह्मा के भी 100 वर्ष पूरे हो गए और पूरा ब्रह्मांड उस समय जल करके किसी उपले के समान, कंडे के समान फिर फट जाए और सब समाप्त हो जाए। पहले वर्षा न हो, अनावृष्टि हो, फिर अनावृष्टि के बाद में बहुत तेज वर्षा हो, फिर बहुत तेज वर्षा के बाद में बहुत तेज गर्मी पड़े, फिर बहुत तेज गर्मी पड़ने के बाद में ब्रह्मांड फट जाए। ये जो वर्णन किया ये द्वादश स्कंद में, वो प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया। उसमें प्रकृति के तत्व अपने अपने कारणों में जाकर के लीन हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी वह जल में लीन होगी, जल वह तेज में लीन होगा, तेज वायु में लीन होगा। तो कारण जैसे ही हट जाएंगे वैसे ही कार्य लीन होकर के आगामी कारण में पहुंच जाएंगे। इसकी प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक वर्णन की गई कि जैसे जल तत्व को समाप्त किया तो पृथ्वी टिकी हुई थी जल तत्व के ऊपर, तो जल तत्व जब समाप्त हुआ तो पृथ्वी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समाप्त होकर के वह जल तत्व रहा नहीं है, जल तत्व को हटा लिया गया तो वह अग्नि तत्व में चली जाएगी। ऐसे अग्नि तत्व जो है वो वायु को यदि हटा लिया जाए तो आकाश में जाकर के लीन हो जाएगा। तो कारण के द्वारा ही कार्य टिका हुआ है, कारण को हटा लिया जाएगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसी क्रम से अंत में जाकर के प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाएगी। वो हुआ प्राकृतिक लय, प्रकृति भी लय प्राप्त कर ले। ये तीसरा प्रलय हुआ। चौथा प्रलय आत्यंतिक प्रलय है, यह मुख्य वस्तु है। इस प्रलय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्यंतिक प्रलय का तात्पर्य है मैं देह नहीं हूं और देह से के द्वारा प्राप्त होने वाले बंधन मुझ आत्मा के नहीं है, आत्मा अलग है और देह अलग है, इस वस्तु को जान लेना, यह है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का तात्पर्य मोक्ष, माने देह से चित जड़ ग्रंथि का खुल जाना और चित का चित स्वरूप में, ज्ञानमय स्वरूप में आत्मा की अवस्थिति हो जाना, यह हो गया आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय के लिए ही प्रयास करना चाहिए। सारे योगी आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आत्यंतिक प्रलय भक्तों को भी प्राप्त होगा, उनका जड़ शरीर के साथ में जो बंधन है वो मुक्त हो जाएगा, परंतु भक्तगण उनको योग माया कृष्ण सेवा के उपयुक्त पार्षद देह प्रदान कर देंगी, ज्ञानी ब्रह्म में ही कहीं स्थिर होकर के लीन होकर के अवस्थित रहेंगे। उनको सेवा करने का सुख नहीं मिलेगा, हमको सेवा करने का जो सुख है वह प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ निरूपण करें। तो नहीं, उसमें यह है कि चतुर्दश भुवन का जो 14 लोक हैं उनमें 3 लोक तो नष्ट हो जाते हैं, भूभस्व 3 लोक तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु तो आगे के जो ऊपर के 4 लोक हैं महाजन तप और सत्य ये लोक बने रहते हैं। तो ब्रह्मा सो रहे हैं अपने तपलोक में, परंतु तो तीनों के जो लोक हैं वे पानी में डूब जाएंगे, भूभस्व त्रिलोक ही नष्ट हो जाएगी। जागने के बाद में फिर जल जो है उसको ब्रह्मा पान करेंगे, पी लेंगे और फिर दोबारा भूभस्व इनकी सृष्टि करेंगे, तीनों लोगों की सृष्टि करेंगे। परंतु सृष्टि का नाश नहीं है, नाश नहीं है, सृष्टि का केवल पोस्टपोन्ड है, परंतु विनाश नहीं है सृष्टि का। और इस जन्म के जो कर्म हैं वो आगे की सृष्टि में भी फिर उदय होंगे और उनके अनुसार सृष्टि फिर से वो सर्कल चल जाएगा। केवल उस समय प्रकृति में निवास होगा, प्रकृति में निवास होगा, तीनों की जो प्रकृति है वो प्रकृति में निवास करेंगे, सत्व रजतम की साम्य अवस्था में उनका निवास है जीव का। हाँ, जीव तब महाविष्णु के भीतर चला जाएगा, तब जीव प्राकृतिक प्रलय में महाविष्णु के पास में चला जाएगा, परंतु मोक्ष नहीं है। जो प्राकृतिक प्रलय है वो भी मोक्ष नहीं है। जब दोबारा सृष्टि होगी तो वे ही जीव आ जाएंगे और उनकी कर्म वासना के साथ में उन जीवों को भगवान माया देवी को दे देंगे, तो फिर से उनका जन्म चक्र चक्रा। हाँ हाँ, और वो जो है वो होगा कब? वो होगा तब जबकि भक्ति का आश्रय ग्रहण किया जाएगा, तो फिर जो संग है वो संग समाप्त हो जाएगा। आत्मा के साथ में जो देह के साथ में आत्मा का जो संग है वह समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति के बिना गति नहीं है। कोई ये कहे कि प्रलय हो गया तो गति हो जाएगी, तो प्रलय होने पर गति नहीं है, प्रलय होने पर बल्कि उल्टी यात्रा और लंबी हो जाएगी और संसार बंधन और लंबा हो जाएगा। तो पूतना काल रात्रि, इसलिए मृत्यु कभी भी प्रलय, मृत्यु कभी भी मोक्ष नहीं है। मृत्यु अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है। जो देह को ही आत्मा मानने वाले हैं वे लोग मृत्यु को आत्मा मोक्ष मानते हैं, परंतु वो मोक्ष नहीं। प्रायोत मरणात् पूर्वा चित्त वृत्तिर मृत्युर मता। अब यही बात कह रहे हैं कि परंतु तो बड़ा कलात्मक काव्यात्मक श्लोक था जिसमें रूपक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग कि पूतना एक कालरात्रि है, कालरात्रि में जो गुण होते हैं वे सब पूतना में विराजमान हैं, जैसे जोर जोर से पुकारना, फिर घुर घुर करना, उल्लुओं का नाश हो जाना, तारों का टूट टूट करके गिरना, सूर्य के द्वारा जो जल है उसका पान कर लेना और अंधकार का सूर्य के द्वारा पान कर लेना और ब्रह्मांड का फट जाना, ये सारे कालरात्रि के जो गुण हैं वो कालरात्रि के गुण आज पूतना में प्रकट हो रहे हैं। क्या काव्य है, कितनी कल्पना है, और उसको सांग रूपक के रूप में कितना सुंदर प्रकार से प्रस्तुत किया गया। प्रायोत मरणात् पूर्वा चित्तवृत्तिर मृत्युर मता। मरण के पूर्व की जो चित्तवृत्ति है उसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु अत्रान भावा स्यात् इति केनचित् उच्यते। कोई कोई ये कहते हैं कि मृत्यु अनुभव भी है, माने एक चेष्टा भी है, मृत्यु को चाहना ये हुआ एक भाव, और मृत्यु वास्तव में होना ये एक चेष्टा हो गई। तो कोई मृत्यु को अनुभव भी कहते हैं, पंत नायक वर्यार्थम वीर्यार्थम शत्रु मरण मुच्यते। यहाँ पर वास्तव में जो मरण है वो शत्रु का मरण होगा, नायक के उत्कर्ष के लिए, नायक शत्रु को मारेगा, शत्रु का मरण ही वर्णन किया जाएगा, कभी भी नायक का मरण वो नाटक में वर्णन नहीं होगा। क्योंकि नाटक का वर्णन, नाटक में यदि उसका वर्णन हो जाएगा तो वह करुण रस में परिणत हो जाएगा और पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में कहीं भी ट्रेजिडी वर्णन नहीं की गई, दुखांत नाटकों का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन का लक्ष्य वह मोक्ष को प्राप्त करना है। यदि कदाचित किसी जगह इतिहास क्रम में नायक की मृत्यु भी वर्णन की गई तो उसको भी प्रसादांत कहा गया, माने उसमें भी उसकी कोई आगे उन्नत गति मिली है, मोक्ष प्राप्त हुआ है, उसकी महिमा उसमें भी दुख को नहीं आने देते हैं, उसमें भी परम सुख को ही उसका वर्णन किया जाता है। जबकि जो पाश्चात्य नाटक हैं उसमें दुखांत नाटक ट्रेजडी उनकी ही विशेषता है, तो वो प्रसादांत नहीं है, प्रसादांत नहीं है, बल्कि वे दुखांत हैं। जबकि भारतीय नाटक दुखांत होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर आनंद की सर्वदा उपासना है, और यदि ऐसा अवसर आता भी है तो उसको भी परम मंगलमय उपलब्धि के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है कि उनको कहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई है और परम आनंद की स्थिति में वे विराजमान, इस तरह का वर्णन किया जाए। का कुछ होगा किंतु नारद नायक वीरार्थम नायक की पराक्रम को वर्णन करने के लिए शत्रु का मरण वर्णन किया जाता है, जैसे पूतना का यहाँ मरण वर्णन किया गया। अब आगे कह रहे हैं आलस्य, आलस्य नाम करके भी एक सात्विक भाव है, नहीं ये व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि सामर्थ्यस्यापि सद्भावे क्रियानुन्मुक्ता या तृप्ति श्रमादि संभूता तदालस्यम उदीर्यते। आलस्य किसे कहते हैं कि सामर्थ्य से आपके सद्भावे, सामर्थ्य है फिर भी क्रिया न करना, ये है आलस्य। क्या सुंदर प्रभाव, सामर्थ्य होने पर भी क्रिया न करना यह सामर्थ्य है। सामर्थ्य से आपके सद्भावे क्रिया अनुमुखता या, ये परिभाषा हो गई कि सामर्थ्य होने पर भी क्रिया में प्रवृत्त न होना। अब इसका कारण क्या है उसको बता रहे हैं कि तृप्ति श्रमादि संभूता, कभी तृप्ति उत्पन्न होती है, निकाल दे भैया, बरसात के दिन है और तृप्त श्रमादि संभूता, कहीं श्रम आदि से उत्पन्न होने वाली जो तृप्ति है, कभी तृप्ति के कारण भी आलस्य आता है। बहुत पेट भर गया, आप तो हिला नहीं जाए पेट भरने पर, तो ये वो भी आलस्य का कारण है। फिर श्रमादि संभूता, कभी बहुत ज्यादा परिश्रम करने से आलस्य आ जाए, ये दो आलस्य के कारण कही गए। तो सामर्थ्य होने पर भी कार्य न करना यह आलस्य है, ये तृप्ति के कारण होता है, या कभी कभी श्रम इत्यादि के कारण भी ऐसा होता है। अब इसमें चेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं आलस्य में, अंग भंग, जम्हाई, कार्य न करना, क्रिया से द्वेष, कार्य न करना, अक्षिमर्दनम, आंख मीणना, जमाई लेना, और शय्यासनिक प्रियता, बैठे रहना या शय्या उससे प्रेम करना, शय्या से प्रेम करना या बैठे रहने से प्रेम करना, बस बैठे हुए हैं, तंद्रा, जबकि निद्रा, ये आलस्य की सारी चेष्टाएं, ये चेष्टाएं आती। जैसे तृप्ति के कारण आलस्य कह रहे हैं कि विप्राणाम न तथा तृप्ति आसीत गोवर्धनोत्सवे नाशीर्वादे गोविंदो यथा स्यात् प्रभु विष्णुता कि हे गोपेंद्र हे ब्रजराज नंद इस समय आपने इतना गोवर्धन का प्रसाद पवा दिया है कि हे विप्राणाम न हम जो ब्राह्मण हैं अब तृप्ति आसीत गोवर्धनोत्सवे इस गोवर्धन उत्सव में अन्नकूट प्रसाद पाकर के हमको ऐसी ब्राह्मणों को तृप्ति हो गई है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है तुमको आशीर्वाद भी दे सके आशीर्वाद देने की भी सामर्थ्य नहीं है। तो आशीर्वादे भी प्रभु विष्णुता न स्यात् आशीर्वाद में भी हम समर्थ नहीं है अपश्रम के कारण कह रहे हैं सुष्ठ निस्सहत अनुसुबलो भूत प्रीते मम विधाय नियुद्धम मोटे अंत मभितो निज मंगम नाभाय सहसा भय ताम अमुम कि अरे भैया सुबल को कृष्ण कह रहे हैं कि अरे भैया सुबल को मैंने इतनी पटक लगाई है आज इतनी बार उसको सुबल को मैंने पराजित किया है कि वो एकदम श्रम के कारण थक गया है सखा के साथ में कुश्ती लड़ते हुए आज उसको इतनी बार चित्त किया है कि वो पूरी तरह से थक गया है सुष्ट निस्सह तनु आज सुवल निस्सह तनु उसके शरीर में अब सहनशीलता नहीं रही है प्रीते मम विधाय न्युद्धम प्रीति मेरे साथ में प्रीति करते हुए उसने प्रीतिपूर्वक जो प्रणय युद्ध किया कुश्ती लड़ी सखाओं के बीच में उस युद्ध को करके वह आज निस्सह तनु हो गया है उसके शरीर में अब सहनशीलता नहीं रही है मोटे अंतम अभी तो निज मंगम वो अपने अंग को बार बार मोटे अंतम मोड़ रहा है अंगड़ाई ले रहा है इसलिए सुबल को अब दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए भैया चुनौती मत दो वो सो रहा है थक गया है सहसा अभयता महम उसे आह्वाय आह्वान युद्ध उसे युद्ध करने के लिए सहसा आह्वय उसको दोबारा अखाड़े में बुलाने की बात मत करो उसको थोड़ा आराम कर लेने दो फिर कुश्ती बाद में वो कुश्ती लड़ेगा। अब जाड्य जाड्य कहते हैं जड़ता जाड्यम अप्रतिपत्ति स्यात् इष्टानिश्र श्रुति श्रुतई विरहाद्य च तन्मोहात् पूर्वावस्था परापिच अत्र निमिषता तूष्णी भाव विस्मरण आदय कि इष्ट और ये जाड्य जो है उसका कारण क्या है जाड्य का कारण है जड़ता का कारण इष्ट या अनिष्ट वस्तु को देख करके या उनके विषय में सुन करके जड़ता आ जाए कोई बहुत प्यारी चीज सामने आ जाए तो बस एकदम जड़ता आ जाए या अत्यंत अनिष्ट की कोई वस्तु सामने आ जाए तो हाथ पैर नहीं चलने जड़ता आ जाए तो जाड्यम जाड्य किसको कहते हैं बोले जहां अप्रतिपत्ति विचार शून्यता आ जाए उसका नाम है जाड्य विचार शून्यता का नाम जाड्य है यह इष्ट या अनिष्ट वस्तु का दर्शन या श्रवण करने से उत्पन्न होता है तो परिभाषा दी जहां पर विचार शून्यता इसका नाम है जाड्य ये परिभाषा हो गई उसका कारण क्या है इष्ट या अनिष्ट वस्तु का दर्शन करना ये हो गया उसका कारण अब उसके कार्य क्या हैं उसका रिजल्ट क्या होता है उसको बताते हैं कि ये विरहाद्य तन मोहात् पूर्वावस्था परापिचा अब ये जाड्य कभी विरह आदि के कारण भी जाड्य उत्पन्न होता है ये मोह के पूर्व की अवस्था या कभी मोह के बाद की अवस्था ये भी जड़ता होती है कभी मोह पहले जड़ता आएगी फिर मोह आएगा फिर कभी मोह आ गया मूर्छा आ गई मूर्छा के बाद में जागने पर भी जड़ता थोड़ी बनी रहेगी तो पूर्व पर दोनों स्थिति में जड़ता बनी रहेगी। अब इसमें चेष्टाएं क्या क्या होती हैं अत्र अनिमिषता माने पलक का भी न झपकना, तूष्णी भाव, मौन होकर के विराजमान रहना, और विस्मरणादय, सब चीज को भूल जाना, पहचान न करना, ये जाड्य की स्थिति है। तो जाड्य में पहचान न करना, पलक का न झपकना और मौन होकर के चुप ही बैठे रहना, कोई पूछ रहा है उत्तर नहीं देना, ये जाड्य में चेष्टाएं प्राप्त होती हैं। अब उसका वर्णन करें कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुत्तभित कर्ण पुट ही पिबंत्य, शावास्मृतस्तन पय कबलास्मृतस्थु गोविंद मात्मन दिशाश्रु कलास प्रशंत्य। श्याम सुंदर ने जिस समय वेणु बजाई उस समय सब गोपिकागण कह रही हैं कि अरे सखी आहा, श्री वृंदावनम सखे भवो वितनोति कीर्ति, वृंदावन परम धन्य हैं। फिर कह रही हैं अरे सखी, वृंदावन तो श्याम सुंदर के आश्रय हैं, यदि वे श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुन करके मोहित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। हम ये वेणु वास्तव में चुराने योग्य है, गोप्यक्यमाचरदयम कुशलम सिंह वेणु, इस वेणु ने ऐसा क्या कुशल किया जो ये वेणु आज यदि मिल जाए तो इससे हम भी पूछेंगे कि श्याम सुंदर को कैसे तूने वश में कर लिया। फिर अपने भाव को जब प्रकट होने लगा तो अपने भाव को तुरंत छिपाने के लिए गोपी आगे कहने लगी कि अरे हम मोहित हो जाएं, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है, हम तो चेतन हैं, वृंदावन की गाय भी, ये मृग ये भी मोहित हो रहे हैं। और श्याम सुंदर जिस समय वेणु बजाते हैं उस समय वेणु को सुनकर के जो मृगीगण हैं वे भी मृगभद्वाह, वे भी मोहित होकर के श्याम सुंदर की ओर उत्सुक हो जाती हैं, आहा ये मृगी परम धन्य हैं जो पति के साथ में श्याम सुंदर का अपने नयनों से सत्कार करती हैं, और इनके पति इनके कृष्ण के प्रति आसक्ति को देख करके इनसे क्रोध नहीं करते। धन्यास्म मूढ़मति ओप हिरण्येता, ये मूढ़मति होते हुए भी ये हरिणगण परम धन्य हैं कि पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, श्री श्याम सुंदर की प्रणय अवलोकन पूर्वक ये पूजा करती है। फिर मन में विचार किया कि अपना भाव प्रकट होने लगा तो कहने लगी कि अरे ये मृगीगण तो ब्रजवासिन हैं, ये श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके मोहित हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है, जो ब्रजवासी नहीं हैं वे देव्यो विमान गते वो स्मर मुंद सारा वृषत प्रसून कवरा मुहुर विनिव्य, वे भी कृष्णम निरीक्ष बंतो सब रूपशील, श्री कृष्ण का दर्शन करके और उनका रूप और शील बंधताओं के लिए अनुरागवती नारियों के लिए परम परम उत्सव रूप है, उसका दर्शन करके वे मोहित हो जाती हैं जो कि वृंदावन की निवासिनी नहीं है, ब्रजवासिनी नहीं है, वे भी मोहित हो जाएं तो भाव ये है हम मोहित हो जाएं इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। आहा ये देवियां परम परम धन्य हैं जो कि कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के अपने विमानों में ही पति की गोद में मूर्छित हो जाती हैं, परंतु इनके पति इनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। हाय हमको ऐसा सौभाग्य कहां प्राप्त, हम तो कृष्ण का प्यारे का नाम भी गुरुजनों के आगे पतिमंद गोपों के आगे कभी नहीं ले सकती हैं। अतः ये जो देवी हैं ये कृष्णम निरीक्ष आकर्षक कृष्ण का दर्शन करके जो कि बंतोत्सव बंताओं के लिए उत्सव रूप हैं, जिनका रूप और शील उनका आशुक्त वेणु उनके वेणु नाद को सुनती हैं और वेणु नाद को सुन करके ये व्याकुल हो जाती हैं कि अरे वेणु नाद पहले आकर्षित करता है कि ये कौन सा राग गा रहे हैं, ये राग तो कभी सुना नहीं, फिर बड़ा ध्यान करके आती हैं, अरे ये पता लग रहा है कि ये कहीं केदार ठाट का राग है, कि ब्याह ठाट का राग है, कि ये सारंग ठाट का राग है, परंतु इस राग में तो ये स्वर तीव्र नहीं लगता है। यहां पर कैसा सुंदर तीव्र स्वर का प्रयोग किया है। आह ऐसा वेणु बजाने वाला कौन है, ये विचार करके जब नीचे आती हैं तो कृष्ण निरीक्ष, कृष्ण का दर्शन करके वहां पति की गोदी में ही मूर्छित हो जाती हैं। परंतु धन्य है इनके पति जो इनके प्रति ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम तो अपने पति मंद गोपों के आगे कभी कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं। ये धन्य है और वयम तो अधन्य, ये अपने आप ही पूरे गोपी वेणुगीत में ये भाव प्रकट है। दो जगह वेणु माधुर्य का वर्णन है, एक जगह युगल गीत में और एक वेणु गीत में, 35वें अध्याय में भी है और 21वें अध्याय में भी है वेणु गीत में भी, परंतु दोनों में भाव में अंतर है। वेणु गीत में 21वें अध्याय में सदा ये भाव है कि आह ये धन्य हैं हम अधन्य हैं, ये विकलता की भावना है। परंतु युगल गीत में आह जब ये मोहित हो रही हैं तो हम मोहित हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है, इसलिए वो रिपीटिशन नहीं है। दोनों में एक ही भाव का वर्णन करने में भी कहीं अंतर है, भाव मनोभाव दशा जो है उनमें अंतर है। तो कह रही है कृष्णम निरीक्ष बंतोत्सव रूपशीलो आश्रित तत्कोलित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतेयो स्मर नुन्न सारा। स्मर के कारण उन सारा जिनके हृदय का धैर्य विवेक सब नष्ट हो गया है, वृषत प्रसून कवरा इनकी चोटी खुल गई है और मुमुहुर विनिव्यः जिनके ओढ़ना नीवि बंधन ढीले हो रहे हैं वे मोहित होकर के पति की गोदी में ही गिर जाती हैं, ये धन्य हाय ऐसा सौभाग्य हमको कहाँ ये भाव मिल रहा है। और वहां पर जब देवी मोहित हो जाए तो हम मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों की भाव दशा में कहीं अंतर है। फिर मन में विचार आया, जहां देवियों का वर्णन किया वहां मन में विचार आया, अरे ये तो कहीं हमारा प्रेम प्रकट हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए अभिथा करने के लिए अपने भाव को छिपाने के लिए चेष्टाओं को अन्य चेष्टाओं के द्वारा अपने भाव को छिपाने का प्रयास करते हुए वे कहने लगती हैं, अरे ये देवियां तो कहीं नारी हैं, इनमें हृदय चेतना पूरी तरह से विकसित है, आह इन गायों को देखो, अपना भावांतर करते हुए कह रही हैं कि इन गायों को देखो, माने श्रृंगार रस से फिर वात्सल्य रस में, बासन रस के द्वारा अपनी जो आसक्ति है उसको छिपाने का प्रयास करती है। ये अविता अविता भाव में अपने भाव को छिपाती हुई कह रही हैं कि गावश्च ये गाय कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाला जो वेणु गीत है वो वेणु गीत की ऐसा प्रवाह बह रहा है कि उस वेणु गीत के प्रवाह में पीयूष अमृत निरंतर निरंतर वेणु से प्रकट हो रहा है। उसे उत्तभित कर्णपुट ही ये ओक लगा करके पी रही हैं। जो ओक होता है वो ऊंचा होता है, नीचा रखेंगे तो पानी फैल जाएगा, रस फैल जाएगा, इसके कर्णपुट ही कान के जो दोने हैं उनको इन्होंने ऊंचा कर रखा है जिससे एक बूंद भी नीचे नहीं गिरे, कहीं फैले नहीं, वेस्ट नहीं जाए, सारे के सारे अमृत को ये पान कर सकें। तो कान रूपी दोनों के द्वारा ये पीयूष उस अमृत को उत्तभित कर्णपुट ही ऊंचे कानों से पी रही हैं। कर्णपुट ही क्यों कहा, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, कान तो दो हैं, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, बोले बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं मानो इन गायों के प्रत्येक क्षण नए कान उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि पुट जहां कहा गया, दोनों जहां कहा गया, वहां दोनों की एक विशेषता है कि दोनों को धोकर के दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है, दोना खाया फेंका, फिर नया दोना लिया जाएगा। उस दोने को माज करके पनहरी के ऊपर नहीं रखा जाएगा, भंडार में नहीं रखा जाएगा। दोना एक बार किया, प्रयोग किया, जूठन हो गया, तो फिर वो दोबारा प्रयोग में नहीं आएगा, वो वेस्ट में जाएगा। ऐसे ही इन गोपियों के, इन गायों के कान प्रत्येक क्षण नए कान उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए कर्णपुट ही बहुवचन का प्रयोग है। कर्णपुटाभ्याम नहीं कहा। यदि चांदी सोने का कोई बर्तन होता, उसको धो करके रख लिया जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, परंतु दोना शुद्ध नहीं होगा, पत्ते का दोना नहीं होगा, इसलिए कर्णपुट ही पे बनते हैं। ये कान के दोने से उस अमृत का निरंतर निरंतर पान कर रही हैं। प्रत्येक क्षण नए दोना इनके पास में उदय हो रहे हैं, नए कान उत्पन्न हो रहे हैं। शावास्नुतस्तनपय, इन्होंने अपने नीचे अपने शाव माने बछड़ों को लगा दिया है, और बछड़ा उस समय दूध का पान कर रहा है, परंतु बछड़े के दूध गाय के थन से कृष्ण का दर्शन करके दूध की इतनी तेज धारा निकल रही है कि तेज धारा के कारण बछड़े को हुच्चू लग रहा है, वो उस घूंट को पी नहीं सक रहा है, और उसके मुख से सिकड़ियों से ओट से दूध की जो धारा है उसकी धारा बह रही है। शावा स्नुत स्तन पया, स्तन से, अब ये गाय के स्तन से जो इतना दूध निकल रहा है वो बछड़े के प्रेम के कारण नहीं है, यहां पर ये कहना चाह रहे, बछड़े के प्रेम के कारण इतना दूध नहीं है, दूध का ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह प्यारे का दर्शन करके हो रहा है, कृष्ण का दर्शन करके हो रहा है। शावा स्नुत स्तन पया, कि कृष्ण का सामने कृष्ण है, उन कृष्ण का उस गाय ने दर्शन किया, तो कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य के कारण इतना तेज प्रवाह से थन से दूध की धार निकल रही है कि बछड़े के मुंह में भी समा नहीं रही है, बछड़ा भी बेड़नाद को सुनकर के जड़ हो रहा है, इसलिए उसके मुख से गाय के तो दूध की अत्यंत धारा, और बछड़े में जड़ता के कारण मुख निगल नहीं जा पा रहा है, गटक नहीं पा रहा है, उसके मुख से दूध बह रहा है। शावा स्तन पय कवला, तो स्तन का जो पय कवल, दूध का जो कवल है, वो दूध का कवल उसके मुख से, कवल माने कौर, उसके मुख से घूंट उसके मुख से निकल रहा है। वे गाय तस्तु सामने खड़ी हुई हैं, वैसी के वैसी खड़ी हैं। गोविंद मात्मन दशाश्र कलास प्रशंत्या, श्री गोविंद जो हैं उनको अपने हृदय में भी देख रही हैं, और अश्र कलास प्रशंत्या, नयन जो है उनमें जब आंसू आ गए तो नयन से दिखना बंद हो गया आंसुओं के कारण, तब गोविंदम आत्मनि, गोविंद को अपने हृदय में भी दर्शन करती हुई ये विराजमान हो रही हैं। तो अश्र कलास दृशः, आंसुओं से जब दिखना बंद हो गया उस समय ये गोविंद का दर्शन अपने हृदय में करती हुई विराजमान हो रही हैं। दोबारा गावश्चो, जितनी भी गाय हैं वे कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, कृष्ण कहकर के सबके चित्त का आकर्षण करने वाले वे श्री श्याम सुंदर हैं, और ऐसे श्याम सुंदर के मुख से निकलने वाला वेणु का जो गीत रूपी अमृत है, उस वेणु गीत पीयूषम उत्तमित कर्णपुट पिवंत, ऊंचा ओक करके पी रही हैं कि कहीं एक बूंद भी गिर नहीं जाए, ढंग से ओक लगा करके पी रही हैं। यदि फूहेपने से ओक लगाया जाएगा तो आधा पीने में आएगा, आधा फैलने में आएगा, परंतु ये ऐसा फैला नहीं रही हैं। उत्तमित कर्णपुट पिवंत, ऊंचे कान से ये पी रही हैं। शावा स्नुत स्तन पय, यद्यपि नीचे बछड़ा है इनका, परंतु बछड़े के कारण इनके स्तन से दूध नहीं बह रहा है, कृष्ण स्नेह के कारण ही इनके स्तन से दूध बह रहा है, और बछड़ा भी इतना जड़ हो गया है कि वह कहीं उस कवल को, उस कौर को कहीं निगल नहीं पा रहा है। ये गाय तस्थु यो की तो खड़ी हुई है गोविंद मात्मनी। आज इंद्रियों के द्वारा जिनके माधुर्य का पान किया जाता है तो गाह विंदती इति गोविंदः, जो इंद्रियों के ऊपर शासन कर ले उसका नाम है गोविंद। ये गोविंद शब्द बड़ा मधुर एकदम रसपूर्ण शब्द है कि प्रियाओं की सारी इंद्रियों के ऊपर जो अपना पूर्ण नियंत्रण कर ले ऐसे गोविंदम आत्मनिदृशा। पहले आंखें जब आंसुओं से युक्त हो गई, दिखना बंद हो गया, तो आत्मनि अपने हृदय में उनका दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। ऐसे कृष्ण का दर्शन करते हुए ये सब अपूर्व से जाड्य प्राप्त करके विराजमान हो रही हैं। जड़ता इनको गैयाओं की हो रही है। अब जब गाय इतनी धन्य है कि वे उसका दर्शन कर रही हैं, उनका दर्शन श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं, हाय ये सौभाग्य हमको कहाँ कि हम इस प्रकार कृष्ण का अपलक दर्शन कर सकें। ये कहीं भाव इन गोपियों का व्यंजना में जो भाव है वो व्यंजना में भाव ये प्रकट हो रहा है। निताय गौर हरी बो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये लो भैया बात है, प्रसाद पर बात है। हाँ बात डिस्कस।